เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผีใส่บาตรหลวงพ่อคูณให้ฟังอีกสักครั้งนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านเลื่องลือระบือไกลเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางศรัทธาญาติโยมและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณนี่มีทุกระดับตั้งแต่กรรมกรถีบสามล้อไปจนกระทั่งถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศกันเลยทีเดียวและชนทุกชั้นซึ่งบากบั่นไปนมัสการกราบไหว้ท่านก็จะได้รับความเมตตาเสมอเหมือนกันหมดสำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเล่าวันนี้เป็นประสบการณ์ทุดงของหลวงพ่อคูณเมื่อครั้งที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุได้ไม่กี่พรรษาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อคูณไปทุดงในราชอาณาจักรลาวครั้งนั้นหลวงพ่อคูณเริ่มจาริกทุดงออกจากวัดถนนหักใหญ่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายเส้นทางทุดงของท่านก็ยึดเอาแนวชายดงชายเขาอันเปล่าเปลี่ยวเป็นทางโคจรจะหยุดยั้งปักกรดบำเพ็ญสมณธรรมก็ถือเอาทำเลชัยภูมิซึ่งห่างไกลชุมชนหมู่บ้านพอสมควรหลวงพ่อคูณเดินเท้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจังหวัดหนองคายจากนั้นก็อาศัยเรือข้ามแม่น้ำโขงไปขึ้นยังฝั่งลาวราชอาณาจักรลาวสมัยนั้นความเจริญมีอยู่แค่เมืองหลวงคือนครเวียงจันทน์เท่านั้นเองเลยจากเขตเมืองหลวงไปแล้วเป็นป่าเขาลำเนาไพรซึ่งยังเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ชาวลาวก็ดำเนินชีวิตด้วยความเป็นอยู่เรียบง่ายทำไร่ทำนาแค่พอกินพอใช้ไปวันๆแต่ประชาชนซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นคนยากคนจนส่วนใหญ่เนี่ยต่างมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อคูณไม่เคยเข้าไปในประเทศลาวมาก่อนแต่ท่านก็ไม่รู้สึกวิตกแม้แต่น้อยก็เพราะว่าจุดหมายปลายทางของพระธุดงค์กรรมฐานนั่นก็คือการไปให้ถึงโมกขธรรมอันสูงสุดไม่ใช่เดินทางไปท่องเที่ยวแสวงหาความรื่นรมสนุกสนานหรือว่าสุขสบายอะไรในทางโลกเส้นทางโคจรของท่านจึงมุ่งสู่ความสงบสงัดเป็นทางเอกแล้วก็อาศัยบิณฑบาตเท่าที่จะผ่านไปพบเขตคามชุมชนเล็กๆตามรายทางเพียงเพื่อประคองสังขารให้ดำรงอยู่เท่านั้นเองพรรษาแรกในแผ่นดินลาวหลวงพ่อคูณปวารณาจำพรรษาอยู่ที่ภูควายโดยอาศัยเถื่อนถ้ำแห่งหนึ่งเป็นที่พักบำเพ็ญเพียรตลอดพรรษาโดยมีชาวบ้านป่าเชิงเขานี่คอยอุปถากเรื่องอาหารขบฉันซึ่งหลวงพ่อก็จะลงจากภูสูงมาบิณฑบาตที่หมู่บ้านนั้นทุกวันออกพรรษาแล้วหลวงพ่อคูณก็ลงจากภูควายจาริกทุดงต่อไปโดยมุ่งหน้าไปทางทุ่งไหหินเมื่อไปถึงทุ่งไหหินก็หยุดยั้งปักหลดลงณที่นั้นตลอดอนาบริเวณของทุ่งไหหินนี่เป็นที่ราบกว้างไกลสุดสายตาคล้ายกับว่าเป็นทำเลที่ตั้งเมืองเก่าโบราณซึ่งได้ล่มสลายสูญหายไปหมดสิ้นแล้วไม่เหลือให้เห็นแม้แต่ซากปรักหักพังคงมีแต่สิ่งอัศจรรย์ทิ้งเอาไว้กราดเกลื่อนไปตลอดที่ราบของท้องทุ่งนั่นก็คือไหซึ่งทำด้วยหินไหหินเหล่านี้เป็นแท่งหินทรงกลมตรงกลางกลวงเว้าลึกเข้าไปแต่ว่าไม่ทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งหินแต่ละแท่งจะมีลักษณะคล้ายๆไหนึ่งข้าวของชาวลาวทั่วไปไหหินซึ่งวางกระจายเกลื่อนกราดก็มีหลายขนาดทั้งเล็กทั้งใหญ่ใบหายใหญ่ขนาดหลายคนโอบแล้วก็มีน้ำหนักเป็นตันๆไม่มีตำนานหรือว่าประวัติบอกกล่าวเล่าถึงที่มาของไหหินเหล่านี้อย่างชัดเจนก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือว่าถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์และถ้าเป็นไหหินซึ่งมนุษย์ทำขึ้นมาเขามีจุดประสงค์ทำขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วทำไมถึงได้มีมากมายเป็นร้อยๆไหอย่างนั้นเมื่อหลวงพ่อคูณมาถึงทุ่งไหหินเป็นครั้งแรกก็เป็นเวลาโปรเพลมากแล้วท่านก็ปักหลดใกล้ๆกับพลานหินราบเรียบส่วนหนึ่งของพลานหินเป็นโขดหินก็ชะเง้อมสูงพอสมควรพอได้อาศัยเป็นที่กำบังลมเป็นอย่างดีเนื่องจากกระแสลมซึ่งพัดผ่านทุ่งไหหินนี้ออกจะแรงเอาการอยู่หลังจากสวดมนต์ทำวัดแล้วหลวงพ่อคูณก็เข้าที่ภาวนาภายในกรดคืนนั้นแม้ว่าจะเป็นคืนแรมแต่ว่าแสงดาวที่พราวเต็มท้องฟ้าก็ช่วยบรรเทาความมืดไปได้หลายส่วน ทั่วท้องทุ่งซึ่งมีชื่อว่าทุ่งหายหินแห่งนี้ดูอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวน่ากลัวอย่างยากที่จะอธิบายได้ถูกทว่าจิตใจท่านก็ไม่ได้ใส่ใจต่อความสงัดวังเวงซึ่งครอบคลุมไปทั่วอนาบริเวณแต่ว่าเพ่งไปที่จิตของตนเพื่อจะรวมเป็นสมาธิสู่กรรมฐานตามลำดับสำหรับคืนนี้จิตหลวงพ่อคูณดูเหมือนจะกระสับกระส่ายคล้ายๆกับไม่ยอมให้สติควบคุมง่ายๆแต่หลวงพ่อก็ไม่ยอมให้จิตมันแส่สายนำไปสู่ภายนอกได้และในวาระนั้นหลวงพ่อคูณก็ได้เผชิญกับความอัศจรรย์ของทุ่งไหหินอยู่ๆก็มีเสียงอื้ออึงคล้ายๆพายุกล้ากำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆยิ่งใกล้เข้ามาเสียงอื้ออึงก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเหมือนกระแสลมอันบ้าคลั่งจะกวาดเอาสรรพสิ่งในท้องทุ่งให้ปลิวหายไปจนหมดสิ้นแต่เมื่อเสียงนั้นเคลื่อนมาใกล้จะถึงกรดหลวงพ่อคูณเสียงลมก็กลับกลายเป็นเสียงโห่ร้องอึงคนึงของคนเป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกับมีกองทัพกำลังเคลื่อนขบวนยาตราตรงเข้ามาหากผู้ที่เผชิญปรากฏการณ์อันชวนให้ขนพองสยองกล้าวที่ปรากฏนี่ขาดสติหรือว่ามีกำลังจิตหวั่นไหวอ่อนแอก็อาจจะเกิดความหวั่นกลัวถึงขั้นวิปลาสไปก็ได้แต่สำหรับหลวงพ่อคูณนั้นท่านเคยผ่านประสบการณ์ความกลัวมาหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านี้เรียกว่าเคยกลัวจนถึงขีดสุดกระทั่งไม่รู้จักความกลัวใดๆทั้งสิ้นเสียแล้วเพียงแค่เสียงมากระทบหูเท่านี้ก็เลยไม่ทำให้ท่านเกิดความหวั่นไหวอะไรได้เลยจากเสียงโห่ร้องอึงอนบอกบ่งถึงความดุร้ายกระหายเลือดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงร้องไห้คร่ำครวญของผู้ซึ่งกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานเหลือจะกล่าวเสียงนี้โหยหวนระงมไปทั่วท้องทุ่งหลวงพ่อคูณเล่าในภายหลังว่าณทุ่งไหหินแห่งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านไม่เคยคิดว่าจะได้ยินก็ได้ยินไม่เคยคิดว่าจะเห็นก็ได้เห็นทุ่งไหหินมีอดีตอันซับซ้อนทับถมกันอยู่จนยากจะแยกแยะออกมาได้ว่าเป็นยุคไหนสมัยไหนแต่ที่แน่นอนก็คือณที่ราบของท้องทุ่งแห่งนี้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณสัมภเวสีนับไม่ถ้วนซึ่งไม่มีที่จะไปได้แต่เร่ร่อนวนเวียนอยู่ด้วยบุพกรรมของตัวเองอย่างน่าเวทนาหลวงพ่อคูณทำได้ก็เพียงแต่สำรวมจิตเข้าสู่กุศลแล้วก็เมตตาออกไปไม่มีประมาณเพื่อชี้ทางสู่สุคติแก่วิญญาณทรมานทั้งหลายเหล่านั้นคืนนั้นผ่านไปเมื่อได้อรุณแล้วหลวงพ่อคูณก็ออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านเล็กๆซึ่งอยู่ไกลลิบพวกชาวบ้านซึ่งเป็นคนป่าคนดอยดูเหมือนจะไม่คุ้นหรือว่าไม่มีศรัทธาในการทำบุญใส่บาตรเหตุนี้หลวงพ่อคูณจึงได้เพียงข้าวเหนียวมาปั้นเดียวไม่มีกับข้าวคาวหวานอะไรทั้งสิ้นแต่ท่านก็ไม่ได้อนาถรร้อนใจได้เท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นเพราะว่าฉันเพียงเพื่อเลี้ยงดูสังขารให้มันแค่ดำรงอยู่ไม่ใช่ฉันเพราะความอริดอร่อยแต่ประการใดหลวงพ่อคูณหยุดยั้งอยู่ที่ทุ่งไหหินเป็นระยะสั้นๆเพราะเห็นว่าไม่เป็นที่สัปปายะสมควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมประกอบกับผู้คนเป็นจำนวนน้อยซึ่งอยู่อาศัยในเขตชายทุ่งไหหินเป็นชาวป่าชาวเขาที่ค่อนไปในทางป่าเถื่อนไม่นับถือพระไม่นับถือพุทธแต่เลื่อมใสบูชาลัทธิผีบรรพบุรุษผีเจ้าป่าเจ้าเขาหลวงพ่อคูณจึงได้เก็บบริขารออกจากทุ่งไหหินทุดงรอนแรมต่อไปโดยบ่ายหน้าสู่ทิศที่ตั้งของนครเวียงจันทร์พรรษานั้นหลวงพ่อคูณก็ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทร์หลังจากออกพรรษาแล้วท่านก็อำลาเจ้าอาวาสผู้มีเมตตาอารีออกเดินทุดงต่อไปอีกแล้วก็ยังไม่คิดจะกลับเมืองไทยเนื่องจากพอใจในสภาพโดยทั่วไปของแผ่นดินลาวซึ่งอุดมไปด้วยป่าเขาอันรื่นรมเหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมขจัดกิเลสให้เบาบางไปจนถึงที่สุดได้หลวงพ่อจาริกทุดงไปเรื่อยๆหากพบหมู่บ้านก็พอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตถ้าไม่พบชุมชนอยู่อาศัยก็เท่ากับอดอาหารก็งดฉันไปโดยปริยายแต่ก็ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรนักเพราะว่าจิตใจมันอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ด้วยธรรมตลอดเวลาจากเวียงจันทร์หลวงพ่อคูณจาริกไปจนถึงเมืองหลวงพระบางแล้วก็จำพรรษาที่หลวงพระบางอีกพรรษาหนึ่งขั้นออกพรรษาแล้วก็ออกทุดงจากทางเหนือล่องลงมาทางใต้ของประเทศกระทั่งเข้าเขตเมืองผาเลนห่างจากเมืองผาเลนไปไม่ไกลนัก มีทิวเขาโอบล้อมทอดตัวสลับซับซ้อนอยู่ด้านหนึ่งเมื่อหลวงพ่อจาริกผ่านเชิงเขาขนาดย่อมก็พบถ้ำแห่งหนึ่งมองดูร่มรื่นสงัดเงียบเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ไม่ไกลจากถ้ำก็มีทานน้ำไหลใสสะอาดพอที่จะอาศัยใช้เป็นน้ำสงน้ำดื่มได้สะดวกแล้วก็ที่ตีนเขามีหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนชาวบ้านเหล่านั้นก็แสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อชาวบ้านเห็นหลวงพ่อคูณมาปักกรดบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ถ้ำผาเลนก็พากันปีนป่ายไต่เขาขึ้นมานมัสการท่านถึงในถ้ำแล้วก็นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่ถ้ำนี้นานๆเพื่อว่าพวกตนจะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลกันบ้างเพราะไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าผ่านมานานแล้วหลวงพ่อท่านก็รับนิมนต์ก็ทำให้ชาวบ้านพากันปิติยินดีกันทั่วหน้าแล้วก็กล่าวย้ำแก่ท่านว่าอย่าได้วิตกกังวลเรื่องภัตตาหารพวกเขาจะเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรทุกๆเช้าไม่ให้ขาดคืนนั้นหลวงพ่อคูณเข้าไปอาศัยถ้ำใหญ่แห่งนั้นเป็นที่บำเพ็ญเพียรด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าอากาศภายในถ้ำไม่อับชื้นมีกระแสลมไหลผ่านวนเวียนตลอดเวลาจับจนกระทั่งถึงเวลาได้อรุณขอบฟ้าก็เริ่มเรืองแสงหลวงพ่อคูณก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตแต่อากาศเวลานั้นยังขมุกขมัวมืดมัวไปทั่วประกอบกับภูมิอากาศบนภูเขามีหมอกลงจัดก็ทำให้มองออกไปไกลๆไม่ได้เลยหลวงพ่อคูณสะพายบาตรเรียบร้อยก็ออกจากบริเวณหน้าถ้ำเดินลงมาตามทางเล็กๆซึ่งคดเคี้ยวแล้วก็ลาดชันมาจนกระทั่งถึงทางแยกลงเขาไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวาหลวงพ่อก็จำไม่ได้ว่าทางไหนเป็นเส้นทางที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านตีนเขาแต่ท่านก็ตัดสินใจว่าลงไปทางซ้ายเส้นทางสายนี้อ้อมภูเขาลาดลงไปไม่ชันนักแต่ทางเดินออกจะรกเรื้อด้วยหญ้าและวัชพืชคลุมหน้าดินค่อนข้างจะหนาเดินตามทางไปสักครู่ใหญ่ความสว่างก็เพิ่มขึ้นตอนนั้นหมอกก็จางแล้วหลวงพ่อก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าทางที่ท่านเดินผ่านไปนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งไปบรรจบที่ราบกว้างมีเงาตะคุ่มของกองอิฐเก่าๆซึ่งทลายลงมานี่ระเกะระกะไปหมดแล้วก็มีซากกำแพงปรักพังเป็นส่วนๆอยู่ในบริเวณนั้นหลวงพ่อก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่เห็นภูมิประเทศออกจากพิกลอยู่ท่านจำได้ว่าตอนที่เดินผ่านหมู่บ้านก่อนจะขึ้นภูเขามาถึงถ้ำไม่เคยเห็นกองอิฐกองหินหรือว่าซากกำแพงแม้แต่น้อยแต่ทำไมเช้าวันนั้นถึงได้มีสภาพผันแปรเปลี่ยนไปผิดตามากเหลือเกินหรือว่าท่านอาจจะมาผิดทางก็เลยเดินเข้าหมู่บ้านด้านซึ่งไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วความคิดซึ่งไม่แน่ใจว่ามาผิดทางก็หมดไปเมื่อแลไปข้างหน้าก็เห็นชาวบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชายหลายคนยืนถือขันข้าวแล้วก็ถาใส่อาหารรอคอยใส่บาตรอย่างเงียบๆอยู่ข้างทางหลวงพ่อคูณก็เดินเข้าไปด้วยกิริยาอันสำรวมสายตาทอดต่ำเพียงมองเห็นเลยไปแค่ 3-4 ก้าวแค่นั้นก็พอแล้วหลวงพ่อคูณเปิดฝาบาตรรับข้าวและกับข้าวซึ่งห่อด้วยใบตองเป็นห่อเล็กๆไปจนสุดแถวแล้วท่านก็เดินกลับโดยอาการอันสงบเหมือนเดิมขณะที่เดินย้อนกลับขึ้นเขาหลวงพ่อคูณยังมีข้อสะกิดใจสงสัยอยู่ประการหนึ่งก็คือทำไมชาวบ้านที่นำอาหารมาใส่บาตรถึงได้เงียบเชียบกันเหลือเกินตลอดเวลาที่ท่านเดินผ่านไม่มีใครสนทนาพูดคุยกันเลยทุกคนไม่ว่าจะใส่บาตรแล้วหรือว่ากำลังรอใส่บาตรต่างก็ยืนนิ่งทื่อๆยืนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนย้ายหรือว่าเดินไปเดินมาตามประสาคนทั่วไปไม่มีการทักทายหรือว่าพูดคุยซึ่งกันและกันซึ่งออกจะผิดวิสัยธรรมชาติของสังคมคนหมู่มากก็ทำให้บรรยากาศมันดูสงัดวังเวงบอกไม่ถูกหลวงพ่อคิดเพียงแค่นี้ก็เลิกใส่ใจด้วยเห็นว่าไร้ประโยชน์ไร้สาระที่จะนำมาเป็นกังวลท่านก็เดินมาตามเส้นทางเดิมซึ่งทอดอ้อมเขาขึ้นมาจนถึงถ้ำหลังจากฉันเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคูณก็นำบาตรไปชำระล้างที่ลำธารเศษข้าวเศษอาหารซึ่งเหลือจากฉันก็เอามากองไว้บนก้อนหินเพื่อให้ทานแก่สัตว์เล็กสัตว์น้อยอีกต่อหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็นำบาตรกลับมาพึ่งแดดที่หน้าถ้ำจากนั้นก็เข้าที่ปฏิบัติทางจิตนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมกระทั่งครบกำหนดเวลาในตอนเย็นหลวงพ่อคูณก็ไปส่งน้ำที่ลำธารคราวนี้ท่านรู้สึกแปลกใจที่เห็นเศษข้าวเศษอาหารซึ่งท่านวางกองไว้บนก้อนหินไม่ได้พร่องไปเลย แสดงว่าไม่มีสัตว์เล็กๆเข้ามากินแม้แต่ตัวเดียวซึ่งเรื่องอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่แปลกเอากันเพราะว่าตลอดเวลาที่ท่านเดินธุดงหากมีเศษข้าวเศษอาหารเหลือจากฉันแล้ววางกองทิ้งไว้สัตว์เล็กๆจะเข้ามากินจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือทุกครั้งแต่สำหรับครั้งนี้แม้แต่มดตัวเล็กๆก็ยังไม่มาตอมซะด้วยซ้ำเช้าวันต่อมาก่อนออกไปบิณฑบาตหลวงพ่อคูณแวะไปดูกองเศษข้าวและเศษอาหารเพราะว่ากลัวจะบูดเน่าปรากฏว่าหายไปหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเศษเล็กเศษน้อยตกค้างเอาไว้เลยเมื่อเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆก็ยิ่งหน้าแปลกหนักเข้าไปอีกเพราะถ้าหากมีสัตว์มากินเศษอาหารก็จะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่เท่าที่หลวงพ่อคูณเห็นเวลานั้นบนก้อนหินในเกลี้ยงเกลาเหมือนหนึ่งไม่เคยวางเศษอาหารอะไรเอาไว้เลยเหมือนกับเศษอาหารทั้งหมดนี่มันหายวับไปเฉยๆหลวงพ่อคูณปฏิบัติสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำผาเลนได้ 3-4 วันชาวบ้านตีนเขาหลายคนก็ขึ้นมาหาหลวงพ่อถึงบนถ้ำด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าตั้งแต่ท่านมาอยู่บนถ้ำผาเลนเนี่ยไม่เคยลงไปบิณฑบาต ที่หมู่บ้านเลยทั้งที่รับนิมนต์พวกเขาไว้แล้วหลวงพ่อคูณก็บอกว่าลงเขาไปบิณฑบาต ทุกเช้าแหละไม่ได้เว้นแม้แต่วันเดียวทำไมชาวบ้านยังกล่าวหาว่าท่านไม่ไปบิณฑบาตล่ะชาวบ้านก็พากันงุนงงสงสัยเพราะว่าทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพ่อคูณอีกทั้งข้าวปลาอาหารซึ่งทำเตรียมไว้เพื่อใส่บาตรก็ค้างเก้อกันทุกวันจะว่าหลวงพ่อคูณหลงทางไปบิณฑบาตหมู่บ้านอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตลอดละแวกบ้านนี้ไม่มีหมู่บ้านอื่นใดอีกเลยมีแต่ป่าแต่เขาแล้วก็ดงไม้ไปตลอดชาวบ้านก็สอบถามหลวงพ่อคูณว่าท่านลงจากเขาไปทางทิศไหนหลวงพ่ออธิบายว่าออกจากถ้ำแล้วก็ไปทางเดินลงเขาพอถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเป็นทางอ้อมภูเขาไปชาวบ้านพอรู้ว่าหลวงพ่อคูณไปทางไหนเขาก็พูดแทบจะพร้อมๆกันว่าหลวงพ่อไปบิณฑบาตกับผีซะแล้วจากนั้นก็ได้อธิบายต่อไปว่าเส้นทางที่จะลงจากเขาไปสู่หมู่บ้านนั้นน่ะจะต้องแยกเข้าทางเดินขวามือหากเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นทางเดินเก่าๆอ้อมภูเขาไปนั้นคือทางไปเมืองร้างมาตั้งแต่โบราณกาลไม่มีผู้คนอยู่อาศัยแม้แต่คนเดียวชาวบ้านตีนเขายังไม่กล้าล่วงล้ำเข้าไปในเขตเมืองร้างแห่งนั้นเพราะเคยมีคนไปเจอพูดผีปีศาจหน้าหวาดกลัวที่เมืองร้างมาแล้วหลวงพ่อคูณก็รับฟังเรื่องที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อพวกชาวบ้านเล่าความจนหมดสิ้นท่านก็ได้แต่หัวเราะหึก็บอกกับทุกคนบอกว่าเป็นบุญของผีเมืองร่างที่ได้ใส่บาตรพระซ้ำยังต่อช่วยชีวิตพระไปได้อีกหลายมือจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารของผีเนี่ยมันก็แซ่บหลายอยู่กูไม่ว่าอะไรดอกคนทำบุญได้ผีก็ทำบุญได้เช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อคูณก็ออกบิณฑบาตตามกิจของท่านเมื่อลงจากเขามาถึงทางแยกซ้ายขวาท่านก็ตัดสินใจเดินไปทางซ้ายซึ่งเป็นเส้นทางไปเมืองร้างนั่นแหละเมื่อเข้าสู่เขตเมืองร้างแล้วคราวนี้ท่านมองไม่เห็นมีใครมาคอยใส่บาตรเช่นทุกเช้าที่ผ่านมาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางสายหมอกมนมัวก็คือซากปรักหักพังของเมืองโบราณซึ่งล่มสลายไปหมดสิ้นความรุ่งเรืองของศิลปะวัตถุทั้งหลายเหลือเพียงแค่เศษอิฐเศษหินที่รอคอยการผุพังกลายเป็นธุลีดินไปในที่สุดหลวงพ่อคูณสงบจิตอยู่กับกุศลซึ่งท่านได้สั่งสมมาแล้วก็แผ่เมตตาออกไปยังวิญญาณทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในอนาบริเวณเมืองร้างแห่งนี้เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นไปพบกับทางไปที่สุคติดีกว่าจากนั้นหลวงพ่อคูณก็เดินย้อนกลับไปทางเดิมเมื่อถึงแยกท่านก็เลี้ยวไปตามทางลงเขาทอดไปสู่หมู่บ้านตีนเขาซึ่งชาวบ้านกำลังเตรียมอาหารรอคอยใส่บาตรอยู่ท่านทั้งหลายฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าในโลกนี้จะมีสิ่งเร้นลับอยู่ปะปนกับพวกเราเพียงแต่ว่าอยู่คนละภพเท่านั้นและนี่คือประสบการณ์เผชิญวิญญาณบนเส้นทางธุดงค์ครั้งหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณปริสุทโธแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับ